90e qaida bi moy jurom ñen fukkelu qaida bi moy la yunsabu lisakiti qawlu la yunsabu lisakiti qawlu deful askanale aji nopi kaddu lolu gisoon nañ ko waxon nañ la ci qaida bi wax la jo xamne imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu manam moko jikko na wax ci risala bi mi traite affaire ijma' ak yu mel non voilà motax qaida la bo xamne day wi waxon nañ nak exception yi aussi waxon nañ exception yi aussi hein waye fi mu indi exemple nonam ngir yo xamantene ay cas pratique lañ mune falaw sakatat as-sayyib 'inda al-isti'zan fi an-nikah lam yaqum maqam al-idhn manam sayyib moy jek ko xamne musna sey tay su fekenteene dañ ni ko ndax mañ na yow bëgg nga diw ñu may la ko ndax nangu nga ñu may la diw mu nopi waji ndaw si nopi rek waxu dara boba ken du taxaw taxawayu ne nanguna du taxaw taxawayu ne nanguna wa ay comme li ñi wax ki na do mu ki na di rien consent du lepp du sa suné deng wa comme ka bi mom du mëna né wa comme niñ joxo tay nit ñi buñ taxawé né ndaw ndax daal di wax né nit ñi sédé nangam ñepp nopp am ku nopi koku kenn du wax né mom d'accordone na ci ndax bañuy wax mbir mom nopi na dedet parce que mën na nek né li tax waxul moy da ragal wala yu demé non waye kenn duko askanalek wax mom kenn duko askanalek ben wax lenn nak lañ ko mëna critiquer moy bu fekkete da nek fuñuy nénalé deug té défendreul deug gi boba mën nañ ko critiquer né dafa jappalé tiaxan lool mën nañ ko ko wax waye rek kenn du wax né mom loolu la japp manam kenn du wax né loolu la wax dañ nan rek jamono jojja lamu def moy dafa jappalé tiaxan loolu lañ mëna wax deng muna wala ra as-sayyidu abdahu yatlafu malan li ghayrihi wa sakata anhu daminahu waye xolal li ay amna ay ka kam moy ka yo xamantene même bu fekenteene duñ japp ne duñ ko askanale wuñ ko wax moy ku nopi askanale wuñ ko wax te li koy war moy mune cheikh salah dun radan wardana bi mune bu ab ben ko xamne sangalo manam momo ku mom ab jam gis jamam di yak ben alalu kenen mu nopi ca boba day koy garantie parce que le fait que mu nopi ci moy wana ni mom contrôle mbir mi contrôle ko même bu fekenteene lan d'accord ci waye bu boba da koy garantie manam day melni mom rek tay bu ko yakkon muna wa idha sakata al-muhrim wa qad halaqahu al-halaq ma'a al-qudrati 'ala manahi lazimatu al-fidya moy nit tay bu fekenteene tamen muhrim la manam day arm dafa arbal di acc xam nga dañuy téré ku la wat ci bir jamono jojo bala heure wat jot manam bala ngay jugge bala yawm an-nahr manam bisu korte bisu tabaski bi legi yow nga tadi tok waji ñew di la wat nga nopi rek manam moy yow kon bañu manam mune fu la askanale ben wax comme mune fu la askanale ben wax manam mune fu ta wax ne d'accord nga mune fu la d'accord legi jëf ji rek lañuy bayyi xel moy ne watu nga kon boba ñu dadi tek atté bobu ci sa kaw wallahu ta'ala alam manam tek atté bi ci sa kaw nak limi tek moy fidya bi dañ koy def moy da ngay xar am xar ngay rendi ci watu gi nga watu wallahu ta'ala a'lam.